الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen hafta 87. ayette kalmıştık. Tam bitiremedik onu. Yarıya kadar hatırlıyorum. Orada kalmıştık. Efendim, Nisa suresine devam ediyoruz. Nisa suresinin kaç ayettir bu kulu? 186. ayet. Demek ki yarıya geldik demektir Nisa'yı. Yarıladık. Şu şeyi sessize alayım da problem olmasın bana. Ayete mana veriyorum. Tekrar. Allahu Allah, la ilahe, ondan başka tanrı yoktur. İlla huve, ancak o vardır. Allah kendisinden başka tanrı olmayan bir varlıktır. Bu bir bakıma la ilahe illallah'ın başka bir tarzda ifadesi edilmiştir bu şekilde. Leyecmeannekum ila yevmil kıyameti, kıyamet günü elbette sizi toplayacak, huzura toplayacak. La raybe fihi, onda hiç şüphe yoktur. Ve men kim, bir soru soruyor, kim estaku, daha doğrudur minallahi, Allah'tan, hadisa, haber bakımından, konuşma bakımından, bilgi bakımından daha doğru olabilir. Kim Allah'ın dediğinden daha doğruyu söyleyecek, kim olabilir diye soruyu soruyor. İşte burada kalmıştık. Yukarıdakini beş aşağı beş yukarı anlatmıştık. Ama burada kalmıştık. Fakat yukarısını şöyle bir açılım daha getirip geçeyim. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Allah'a imanın peşinde ahirete iman gelir. Pek çok ayette. Yani mesela men amene billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a inanırlarsa ve ahirete inanırlarsa ve amile salihan, ve ameli salih yaparlarsa. Şimdi burada da aynısını görüyoruz. Allah'tan başka tanrı yoktur. Elbette sizi şüphesi olmayan o günde toplayacaktır, bir araya getirecektir. Bu sistem olarak Kur'an-ı Kerim'in, demiştim size, insanlar Allah'a inanıyorlar ama ahirete inanmaları zor olmuştur. İnsanlık tarihinde peygamberler, bütün peygamberler böyle olmuştur. Yani Allah'a inanıyor. İnsanoğlu diyor ki Allah, bu kainatın bir yöneticisi vardır, bir mimarı vardır, bir yaratıcısı vardır diye adamlar çoğu kabul ediyor. Hatta müşrikler bile kabul ediyorlardı. Onlara sorsan kim yarattı bu göklerle yeri ve le insa eltehum men halaka semavati vel arda, le yekulunallah, diyecekler ki elbette Allah'tır diyecekler. Yani onlar bile, müşrikler bile Allah'ı biliyor. Nedir onları yoldan çıkaran? Allah'a eş koşmaları. Olay o. Başka bir varlığı da tanrı edinmiş olmaları, başka bir varlığa da tanrılık kutsallığı vermiş olmaları, dandı müşrik olmaları. İşte bu tevhid inancının ardından Allah-u Teala mutlaka mahşerde herkesi bir araya getireceğini söylüyor. Buna hiç şüphe yoktur diyor. Fakat çok ilginç, hem nun tekidi kullanıyor hem lam tekidi kullanıyor. Yani vurgu, tekit dediğim vurgu kullanıyor. Hem de la raybe fihi diyor. Onda şüphe yoktur diyor. Ve sonra Allah'tan daha doğruyu konuşacak kimdir sorusunu soruyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bu estagu kelimesi daha doğru manasına geliyor. Yani derecelendirme bakımından sıfatlarda böyle bir, İngilizce'de de vardır bu, much more, most şeklinde. Burada da Arapça'da da bu başka türlü bir şekilde yapılıyor efendim. Ama dillerde bu var yani. Şimdi önemli olan nokta nedir? Allah-u Teala bu soruyla şuna işaret ediyor. Din mutlaka en doğru olan bilginin üzerine oturması lazım. Yani insanları dine çağıracaksınız, din diyeceksiniz bir şeye, bir bilgiye ve o insanları ona taptıracaksınız, o bilgiye, neyse o tanrıya. Fakat tanrılık vasfı en doğruyu konuşturur. En doğruyu biz konuşamayız. Bizim konuşuklarım, bizim bilgilerimiz, bizim söylevlerimiz en doğru olamaz. En doğruyu Allah söyler. O zaman din denen müessese mutlaka en doğru bilginin üzerine oturmalıdır. İşte bunu burada, bu soruyu bunun için soruyor. Aynı soruyu biraz ileri gidelim. Örneğin En'am suresine gidelim. 112 olması lazım veya 112, 113, 114. Evet. Şimdi Peygamberimiz Allah-u Teala buyuruyor ki Efe gayrallahi, de onlara, o müşriklere, Allah'tan başkasını mı, Allah'tan başkasını mı ebtegî, arayayım hakemen, hakim olarak, hakem olarak, fetva veren olarak, karar veren olarak, yargılayıcı olarak Allah'tan başkasını mı arayayım de onlara. Niye Allah'tan başkasını aramayalım hakem olarak diye soracağız. Cevabı veriyor. Bunu soracağımızı bildiği için Allah kendisi cevap veriyor. Ve huvellezî, o Allah, enzele ileykümül kitabe, kitabı size indirdi, mufassala, açıklayıcı olarak. Açıklayıcı kitabı o indirdiği için onu hakem olarak arayacaksınız. Bakın şimdi. İşte cenaze burada kopuyor. Bütün İslam aleminin problemi bu. Şimdi biz kimi hakem olarak arıyoruz? Falan mezhep böyle dedi, falan alim böyle dedi, falancı böyle dedi, falancı şöyle dedi. Allah ne dedi yok. Senin peygamberin sünnetine uyacağım diyorsun. Ona Allah demiş ki beni ara, beni. Hakem benim. Buyurun şimdi cenaze namazını kaldırın. Bu İslam aleminin böyle kanrıvan içerisinde kalmasının sebebi bu. Hem Müslümanım diyor hem Allah'a öteliyor. Allah'ı aramıyor. Hakem olarak Allah'ı aramıyor. Falan mezhep ne dedi onu arıyor. Ama ben peygambere demiş ki sen değilsin hakem, hakem benim. Bak sen de beni arayacaksın. Bak şimdi peygambere diyor ki beni ara hakem olarak. Niye? Çünkü mufassal kitabı indiren benim. Yani açıklayıcı kitap ben açıklarım. Dini konuları ben açıklarım. Benden başkası olamaz ya Muhammed. Sen din koyamazsın. Dini koyan benim. O zaman benim hakemliğime müracaat edeceksin. Sana bir fetva sorulduğu zaman da benim kitabımı arayacaksın. Oradan, oradan verecek. Beni hakem olarak arayacaksın. Bak şimdi. وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Kitap, kendilerine kitap verilenler يَعْلَمُونَ bilirler اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ Bu Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini bilirler. Yani kitap kültürü olan Hristiyan ve Yahudilere söylüyor. O kitap kültürü olan, daha evvelden vahiy ile tanışmış olan toplum, o ehli kitap, bu kitabın Allah tarafından indirildiğini bilirler. Bil hakkı, hak ile, gerçek ile, bir amaç olarak. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِ Sakın ha! Şüphecilerden olma. Olmayın şüphecilerden. Şimdi devam ediyor. Yukarıdan aldım ama benim esas bu ayeti kerime ile buradaki soruyla ilgili olan ayete yeni geldik. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Rabbinin kelimesi, Rabbinin vahyi, Rabbinin kitabı tamamlandı. Ne olarak tamamlandı ya Rab? Sıdkan, doğruluk ve adlen ve adalet bakımından. Bakın şimdi, benim kitabım doğru kitaptır, dost doğrudur. Ve adalet bakımından. Yani bu kitaba herhangi bir toplumun, herhangi bir akrabalığın etkisi olmaz efendim. Bu bütün insanlık için eşittir. Adalet dediğimiz eşittir. Ve hiç kim bir milletin tarafını tutmaz. Anlıyor musunuz? Biz hukukta taraf tutuyoruz. Beşeri hukuk her gelen bir hukuk yapıyor. Her gelen bir anayasa yapıyor. Her gelen kanunu değiştiriyor. Demek ki kendisine göre, kendi ideolojisine göre, kendi partisinin gidişine göre hukuka yön veriyor adam. Ama diyor benim hukukuma kimse yön veremez. Sen bile ya Muhammed. Olay bu. İşte neden Kur'an merkezde olmalıdır bu? Çünkü bu taraf tutmaz. Objektiftir. Bu kitap hem adalet bakımından hem doğruluk bakımından tamamlanmıştır bu kitap. Onun için bunu arayacaksın diyor. Bunu, bunu! Anladınız mı? Demek ki bu kitap nedir? Bunu bize anlatmadıkları için bu zamana kadar ne bunun doğruluğunu biliyoruz, ne bunun adaletini biliyoruz. Ne bunun evrensel manada tarafsız bir hukuk insanlığa getirdiğini biliyoruz. Ne de bunun dosdoğru olduğunu biliyoruz. Bundan bizi uzak tuttular. İşte mezheplerle idare ettiler. İslam alemini mezheplerin kulu yaptılar. Ve işte biz birinin kuluyuz. O biri diyor ki ben Vahabiyim diyor. O Vahab'ın kulu. O biri de diyor ben Şiiyim diyor. O da İmam Cafer'in kulu oluyor. O biri de diyor ben falan mezheptenim, Mu'tezile mezhebindenim. O da onun kulu oluyor. O biri de diyor ben ehli sünnetenim. O da onun kulu oluyor. Allah'ın kulu kimdir bilmeyir bu. Olay bu. Bütün olay bu. Bir de kendimizi Müslüman zannediyoruz. Şimdi gidelim şeye. Neresiydi? Zümer suresine gidelim. Zümer suresinde de Allah-u Teala yine aynı bununla ilgili bir ayet, bu doğru haber dedik ya, doğru haberden konuştuk ya, aha burada şimdi. Allah'u Allah nezzele indirdi. Ehsenel hadisi baba haberin, konuşuğun, mesajın en güzelini, en doğrusunu indirdi. Bak. Hep bu ayetten gidiyoruz. Ha buraya bizim vaaz ettiğimiz ayet var ya. O bizi gönderiyor buralara. Öyle değil, öyle konuşup durma burada. Bak benim arkadaşlarım, benim arkadaşlarım gelmeden beni açıklayamazsın diyor. Anlayın mı? Bu söylüyor onu, ben demiyorum onu. Bu bana diyor, ben de öyle yapıyorum. Yani. Şimdi bak, Allah nezzele indirdi, ehsene, en güzelini, en doğrusunu manasına da gelir. Tabii hüsn aslında güzel demektir, fakat doğru anlamına da gelir. Mesela Tevrat'ta da böyle. Yani Bakara suresinin 83. ayeti Tevrat'ta da var. O 83. ayette Allah-u Teala diyor ki İsrail oğulları ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın birinci maddesi Allah'a kulluk, şirk koşmamak. İkinci maddesi anneye, babaya, akrabaya iyilik. Üçüncü maddesi ve kulu linnâsi husna. O ayette geçiyor. İnsanlara doğruyu söyleyeceksin. Hüsn orada insanlara güzeli söyle manasına gelir. Aynı zamanda doğruyu söyle manasına gelir. Birinci manası bu kelimenin güzelliktir. Güzeldir. İkinci manası doğrudur. Yani fark etmez. Yani insanlara doğruyu söylemek hem Tevrat'ta İsrail oğullarıyla yapılan ilahi anlaşmanın üçüncü maddesidir. Bak namaz daha aşağıda. Namaz beşinci sırada. Dördüncü sırada. Ve kulû linnâsi husnen ve akîmus salâh. Namazı kılın. Anlıyor musun? Demek ki doğruyu söylemeyen bir adam niye namaz kılıyorsun sen şimdi? Bu o manaya geliyor. Yani orada orada 83. ay. Allah benim hocama rahmet eylesin. Ha şimdi oradaki husn güzel demektir. Ama doğruyu insanlara doğru söyleyeceksin. Ha şimdi ben hocaysam ben şimdi doğruyu söylemesem ne olacağım ben? Ha peygambere de onu söylüyor. Ben doğruyu söylüyorum. Benim kitabımdır doğru olan. Dinde doğru olan benim kitabımdır. Bunu söyleyeceksin. Dedi daha o şeyde. Ali İmran 14-15'te. Ha burada da diyor ki Allah-u Teala mesajın, hadisin en güzelini, en doğrusunu Allah indirmiştir. Bu hadis ki kitaben müteşabihem mesani, ikili birbirine örtüşen kitap, birbiriyle örtüşen kitap diyor. Of, bu bizde hiç yok. Şimdi öyle bir yere geldi ki, nereden geldin buraya Bayraktar Hoca? Dün Kur'an dersimi yaparken tüylerim diken diken oldu. Bu ayet hatırıma geldi. Baba. Tekşe'irru minhu cülûdüllezîne yahşevne rabbahum. Rablarına saygı duyan insanların derisi o Kur'an-ı Kerim'i duyduğu zaman kabarır. Tüyleri diken diken olur. Vay vay vay. Nerede bize bu? Bak. Sümme telînü cülûduhum. Sonra onların derisi yumuşar. Ve gulûbuhum. Kalpleri yumuşar. İlâ zikrillâhi. Allah'ın zikrine, Allah'ı hatırlamaya, Allah'ı duymaya, anmaya, düşünmeye ve derileri yumuşar, kalpleri yumuşar. Önce derileri, tüyleri kabarır. Rabbine olan saygısından dolayı. Onun sözünü dinlediği zaman tüyleri diken diken olur. Yani şimdi gelelim buraya. Şimdi burada Allah-u Teala buyurdu ki kim Allah'tan daha doğru söz söyleyebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani seni ben yarattım. Sen şimdi kalkıyorsun benden daha iyi söz söyleyeceksin de beşeri fikirlerle sen muamele yapıyorsun, din yapıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ha? Yani şöyle diyelim, Süleymaniye camisini yapan adam mı daha iyi bilir o Süleymaniye camisini, yoksa biz habere bakarak onun büyüklüğünü anlamakla konuştuğumuz laflar? Ha? Sen şimdi Mimar Sinan gibi olabilir misin Süleymaniye'yi anlatırken? Böyle bir şey var mı ya? Efendim ben işte ben de bir ufak bir şey yaptım oraya, bir çeşme yaptım oraya. Ben oldum adam şimdi Süleymaniye hakkında konuşacağım. Ayıp ya. Ayıp ya. Heh. İşte bu soruyu Allah-u Teala burada sordu. Nerelere gittiğinde anlattım size. Yani En'am suresindeki ayet beni dövecekti. Dövmemesi için oraya gitti. Oradan bu sefer Zümer çıktı piyasaya. Gittik oraya. Anlaşıldı mı? Heh. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Yeni bir konuya giriyor. Bu konuyu burada bitirdi. Yeni bir konuya giriyor. Fema lekum fil munafikine fi'eteyni. Fema lekum. Allah soruyor. Size ne oluyor? Ne oluyor size ki? Fil munafikine. Münafıklar hakkında fi'eteyni iki gruba ayrılıyorsunuz. Ne oluyor? Biriniz böyle diyor, biriniz böyle diyor. Vallahu erkesehum bima kesebu. O münafıkları yaptığından dolayı Allahu Teala baş aşağı getirdi. Onların altını üstüne getirdi. Eturidune. İstiyor musunuz? Soruyor. Eturidune. İstiyor musunuz? En tehdu, doğru yola getirmeyi, men alallallah, Allahu Teala'nın saptırdığı kimseyi doğru yola getirmeyi mi istiyorsunuz? Ve men yudlillahu, kimi Allah sapıttırırsa felen tecide lehu sebila, ona yol bulamaz. Ona siz yol bulamazsınız. Benim sapıttırdığım insana yol bulamazsınız. Ne demek bu yol? Anlatacak. Şimdi ayet-i kerimeyi açıklayalım. Şimdi bu ayet-i kerimenin geliş sebebi, nüzul sebebi zaten kendi içinde var yani. Tabii alimler muhtelif konular anlatıyorlar, bu olaylar anlatıyorlar. Ama olay şu, peygamberimize bir grup insan geldi. Bu grup insan kendinin Müslüman olduğunu itiraf etti. Fakat ne yazık ki sonra gittiler müşriklerle beraber oldular. Şimdi Müslümanlar bunlar hakkında tartışıyorlar. Bunlar hala Müslüman mıdır, mümin midir, değil midir? O biri diyor idir, o biri diyor değildir diyor filan. O biri çıktı kafir oldu onlar. O biri diyor yok çıkmadı filan. Tartışıyorlardı sahabe. Bunun üzerine bu ayet geldi. Allah-u Teala buyuruyor ki size ne oluyor bu münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? İki gruba ayrılmanın anlamı var. Bunlar münafıktır işte. Bitti. Bunlar daha mümindir, mümin değil o tartışma arzusunda yok. Çünkü münafık inkara, kafirliğe yakındır. Her ne kadar kendi ağzından iman çıksa bile, fakat onlar küfre yakındır bunlar. Allah-u Teala diyor. Dolayısıyla bu soruyu soruyor. Ama bu soru bugünün insanına da sorulmalı. Yani bu ayet o zaman indi diye orada kalmadı. Bu ayet bugünün münafıklarını da işaret ediyor. Bugün biz de tartışıyoruz bu konuları. Birilerine münafık diyoruz, kafir diyoruz. Efendim birilerine hayır, o biri savunuyor. Hayır o Müslümandır, mümindir efendim, kafir değildir, münafık değildir demiyoruz. Bugün de bu tartışmayı yapıyoruz. Ha? Ha? Nokta nokta. Orayı siz dolduracaksınız. Ben oraya nokta noktaya bir şey koymuyorum. Oldum olası, oldum olası ta Osmanlı'dan, ta Abbasilerden, Emevilerden gelen olay. Yani birileri birilerine iman biçiyor. O mezhepten mi? O kafir. Şimdi kitaplar dolu. Ben de hocama dedim ki talebeyken Yüksek İslam Enstitüsü'nde, hocam dedim bizi düşman yapmayın ya. O adamlar hakkında o kafirdir, o mezhepteki de kafirdir, bu mezhepteki de kafirdir, onlar memnedir, bunlar memnedir. Onlar münafıktır, bunlar münafıktır. Bırakın bu işleri dedim ya. Biz Allah değiliz ki onlara hüküm keselim. Kesemek. Peygamberimiz de kesemekte bu münafıkların alametlerini Kur'an'da anlatıyor Allah. Anlatıyor. Ne demiştim size hatırlayın. Münafık kimdi? İçi tarla haline gelmiş adam. İçi içi. Manevi yapısı. Tarla faresi nasıl tarlanın altını kazarsa oradan bir delik açar yukarıya, oradan bir toprak atar yukarıya. Bunları biliyorsunuz da köylü çocuğu bileceksin. Oradan atar yukarıya. Buradan gitsen de oradan kaçar. Oradan gitsen buradan kaçar. O bir taraftan kaçar. Yani o işte ona nafaka denir. Tünel, tünel. İçi tünelleşmiş adam. Adamı buradan da atsan ağa tutamazsın onu. Gider o tarafa. Oradan atsan ağa tutar, gider o tarafa. Adamın durduğu yer yoktu. Rengi belli değildi. Bu münafık demek. İçi tünelleşmiş. Psikolojik yapısı, şahsiyeti tünelleşmiş adam. Yani bir yerde durmaz. Oradan kaçar oraya, oradan kaçar oraya, oradan kaçar oraya. Bir anda böyle gözükür, o bir anda öbür gözükür, o bir anda öbür türlü gözükür. Yani münafık kelimesi bundan gelir. Nefaka aslında tünel demek. Kelimenin kök anlamı tünel. Tünel adamlar bunlar. Bunların içi tünelleşmiş. Orada içinde fare dolaşıyor aslında. Tarla faresi dolaşıyor. Her tarafı delik deşik olmuş. Anlıyor musun? Şimdi böyle adamlar var. Bunları hakkında konuşuyor. Ama doğru mu konuşuyoruz? Ama yanlış mı konuşuyoruz? Kimi zaman kimilerimiz onları savunur. Mesela. İşte münafığı savunmayacaksın diyor. Böyle bir şey yok. Savununlar. Nedir böyle iki grup oldunuz diyor. Sahabeye diyor. Ama tabii o bu münafıklık meselesi bugüne de geliyor. Bu kıyamete kadar devam edecek. Şimdi görmüyor musunuz şimdi Avrupa Birliği'ni nasıl münafıklık yaptığını? Birlik olarak münafık yapıyorlar. Öyle kişi değil. Adam değil. Birlik, birlik. Büyük birlik. Kendilerine karşı ayrı davranıyorlar. Kendilerinden olmayan Türkiye, Müslüman bir ülkeye ayrı davranıyorlar. Münafık. Resmen münafık adamlar. Şimdi gel sen bu münafıkla siyaset yap. Anlıyor musun? Bak şimdi ne diyeceksin? Devam et. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, niye böyle iki grup oluyorsunuz onlarla? Çünkü çok tehlikelidir yani. Bu münafıklarla dost olmaya çalışanlar diyor kalp hastasıdır diyor. Nerede? Maide'de. Evet, 52'de. Evet. Aynen böyle diyor. فَتَرَى الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَلٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَ Görürsün diyor o kalp hastalarını, o manevi gönül hastalarını, o münafıkların içine, o Yahudi Hristiyanların içine koşarlar. Dersin ha niye koşuyorsun bunların içine ya? Bu münafıklar ne? Onların belası dokunmasın bize diye onun için koşarlar. Ha, şimdi halbuki diyor Allah-u Teala vallahu Allah erkesehum bima kesebu yaptıklarından dolayı onların altını üstüne getirdi. Raks altını üstüne getirmek manasına gelir. Aynı zamanda da hayvanın pisliği anlamına gelir. Ah ya musunuz? Yani yemeği yediğin zaman da midende, bağırsağında ne oluyor? Altı üstüne geliyor. Altı üstüne geliyor, kimi kan oluyor, kimi bilmem ne oluyor, kimi bilmem ne oluyor, ayrışıyor. Orada bir rafineri var, vücudumuzda Allah bir rafineri koymuş. Mide onu yoğurduğu zaman da gidiyor bağırsağa. Bağırsaktan onu kimi kan oluyor, kimi bilmem ne oluyor. Ondan sonra da pislik oluyor. O pislik nedir? Altı üstüne gelmiştir. Pislik insanlar da, pislik toplumlar da böyle hayvan pisliği gibi altı üstüne gelmiş. Fakat burada bir kanun koyuyor. Aslında bunu böyle görmek. Bak şimdi bana diyor ki, bak abi bir makese baba bir harfi var ya. Bana diyor ki dikkat et. Bak burada bir nedeniyle sebebiyle demektir. yaptıkları sebebiyle, yaptıkları nedeniyle onları altını üstüne getirdim. Ha, kulun başına gelen, bir toplumun, bir ferdin başına gelen problemler, sıkıntılar kendi yaptıklarından dolayı ben onların başına bunu getiriyorum diyor Allah-u Teala. Kendi yapmadığı olmasa asla. Ben durup dururken zulmetmem kuluma. İşte olay bu. Bu temel kader kanunu koyuyor. Bu İslam'da kader anlayışının temel kurallarından biridir. Erkesehum bir makesehum. Bu kadar basit. İki kelime ile bitiyor iş. Bir de Allah var başında. Üç kelime. Bak üç kelime bütün davayı bitiriyor ha. Konuyu bitiriyor. İşte Allah böyle konuşur. Bu ehsenel hadisi budur. Estakü minallahi budur. Üç kelimeyle bütün işi bitirir. Anlıyorsun. Anlıyorsun. Şimdi burada buyuruyor ki Allah-u Teala, yaptıkları nedeniyle ben onları başların altının üstüne getirdim onları. Onları tepe taklak yaptım manasına gelir. Tepe taklak manasına da gelir bu. Bu kelime. Ha, şunu bileceksiniz. Bir toplumun başına gelen bela yaptıklarındandır. Suriye'nin başına gelen kendi yaptıklarındandır. İran'ın başına gelen kendi yaptıklarındandır. Misal. Böyle düşünün bunu. Bunu ferdin hayatında böyle düşüneceğiniz gibi toplumun hayatında da düşünün. Bütün dünya insanlığında da düşünün. Bugün dünya insanlığın başında bu kadar problem var. E Allah zalimdir efendim. Bu kadar problem var. Hayır. Dünya insanlığının yaptığı belalar, problemlerden dolayı Allah-u Teala tepe taklak yaptı. Osmanlı'nın kendi yaptığından dolayı tepe taklak oldu, yıkıldı. Bu böyledir. Yani o zaman Allah zalim olur. Onun için bir harfi işi bitiriyor. Bir tek harf. Mana var ya, bir ma kese bu. Yaptıklarından dolayı, sebebiyle, nedeniyle diyor. Ha, sen yapıyorsun, senin yaptığın amel bana diyor ki bela ver bana, bela. Ben de belayı veriyorum. Senin yaptığın bana bunu söyletiyor. Senin yaptığın bunu istiyor. Kulum! Muhteşem bir efendim kanun var burada. Şimdi gidelim ayete devam edelim. Bu kanunu koydu Allah. Bu sefer bir soru daha soruyor. Etüridüne istiyor musunuz? Siz ey Müslümanlar, en tehdu doğru yola getirmenizi istiyor musunuz? Men elallallah. Benim saptırdığım insanı siz doğru yola getirmek mi istiyorsun? Nasıl getireceksin sen? Benim saptırdığım insanı sen nasıl doğru yola getirirsin? Bu mümkün mü? Bu adam yaptıklarıyla dedi ki ben sapığım. Ben de onun sapıklığını tescil ettim. Kanuna bağladım. Bu kulum sapıktır. Sen şimdi geleceksin onu benim kaderimden alacaksın, o sapığı geleceksin doğru yola getireceksin. Öyle mi? Soruyu soruyor. Ben zor. Ha, demek insanlar sapıtmadan evvel düzelebilirler. Sapık olan insanlar artık düzelmez hale geliyorlar. Çünkü Allah onların sapıklığını tescil ediyor. Tescil edince sen onu çeviremezsin. Ben çeviririm. Çevireceksen ben çeviririm. Sen çeviremezsin. Senin öyle bir yetkin yok. Bu adam eğitilmez diyor peygamberimize yani. Bu adamlar var ya münafıklar. Ha, bunları eğitemezsin sen. Niye? Bak şimdi. Bir daha gidelim. Ve men yudlillahu. Kimi Allah sapıttırdıysa felen tecide lehu. Onun için bulamazsın. Sebilen bir yol bulamaz. Ne demek bu? Sebilen. Ha. Şimdi sebila birincil anlamı şöyle düşüneceğiz. o insanın gönlüne, beynine inecek bir yol bulamazsın demektir. Senin ona yapacağın tebliğ, senin ona yapacağın öğretim onun beynine işlemez. Onun gönlüne varmaz, bir yol yoktur. Onun artık yolu kalmadı. Onun zihnine ulaşacak bir yol yok ki o yolu kullanasın. Çünkü nitekim benim buradaki konuşmalarım sizin beyninize geliyor. Bak bir yol var orada. Yani havadaki frekanslar, havanın frekansları efendim benim sesimi alıyor, sizin kulağınıza getiriyor. Ve sizin beyninize gidiyor. Diyorsunuz ki ha bu hoca ne güzel konuşuyor bak anlıyorsun. Veya diyorsunuz ki abi abuna buna deli bir dom manyak ne diyor abi? Böyle diyenler de var. Ama çok az. Çok az. Ama o yolu benim bu sözlerimin frekansları sizin gönlünüze, beyninize taşıyan bir yol var. Frekans yolu var. Hah diyor ki Allah-u Teala senin konuşukların ona yol olmaz, yol bulamazsın ona. Ne anlatırsan anlat. O almaz çünkü senin konuşukların onun beynine varmıyor. Bunu Herbert güzel anlatır psikoloji. Herbert Alman filozofudur bu. Bir defa daha bunu söylemiştim size eski bayağı. Şimdi der ki insanın beynine giden yol tek yönlü yoldur. Siz konuşuyorsunuz, bilgiyi veriyorsunuz, beyne gider ama tek yönlü bir yoldur onun, geri dönüşü yoktur. Senin verdiğin bilgi o adamın beynine gidiyor. Daha evvel o adamın beyninde olan bilgilerle senin gönderdiğin bilgiler uyuşmuyorsa kavga başlıyor orada. O beyinde büyük bir kavga var diyor şimdi. O senin verdiğin bilgilerde geri dönemiyor, kaçacak ama kaçamıyor. Orada ölüyorlar diyor. O 1990'da tünel vakası oldu ya Arabistan'da Haç'ta. Hani öldüler orada. Bir taraftan geldi Haç, o bir taraftan geldi bir grup Haç. O ortada kalanlar orada bittiler. 300 kişi falan öldü biliyorsun orada. Ha geri dönüş yok çünkü. Gidemiyor hacılar, kaçamıyor. Ha bilgiler de böyledir. Beyne gidiyor tek yönlü bir yolla. O içeridekiler rahatsız oluyorsa senin verdiğin bilgiden hemen bir kapışma başlıyor. Ama senin bilgin efendim geri dönmek istiyor ama dönme imkanı yok orada boğuyorlar. O yobazlar, o hurafeler, o beyinler, hurafe dolu beyinler efendim bir de bakıyorsun ki onu boğdular o bilgiyi. Sen orada ne anlatırsan anlat. Ebu Cehil'e ne anlatırsan anlat. Ölüyor da gidip beyine orada ölüyor. Harika bir anlatımdır bu yani Herbert'ın. Ama Allah-u Teala 1400 sene evvel demiş ki ona yol yok. O tünel de yok ona. Hani Herbert'in dediği tek yönlü bir yol var ya o da yok. O da yok. O tünele de giremiyor. Yani burada şimdi Allah diyor ki felentez de lehu sebila ona bir yol bulamaz. Bu birinci mana. Yani beynine giden, gönlüne gidecek herhangi bir açık kapı yoktur. Yol yoktur. Bulamaz. Ara aradığın kadar diyor. Ara. Bir de ya Muhammed ne anlatırsan anlat bu adama hidayete gidecek bir yol yoktur. Böyle bir yol bulamazsın. Onu doğruya götürecek bir yol yoktur. Bulamazsın bunu. Bitti o. O adam sapıklık yaptı bana karşı. Ben onu mühürledim. Yaptığıyla dolayı. Yaptığından dolayı ben onu mühürledim. Onun artık bir çıkış yolu yoktur. Felen tecdelehu sebilanın manası da bu olabilir. Yani burada bak. Fema cealallahu leküm aleyhim sebila. Sizin için Allah-u Teala onlar adına bir çıkış yolu vermedi. Abi aşağıda söylüyor. Yani onların bir çıkış yolu yok. Onlar karanlıkta kaldı. Onlar cehaletin karanlığında. İnkarın, küfrün karanlığında. Onlar beyinsizliğin karanlığında kalmıştır. Onlara yol yok. Halbuki diyor ki Allah-u Teala şeyde, Talak suresinde. Onlara bir çıkış yolu veririm ben diyor. Yani Talak dediğimiz boşanma. Eğer boşanan eşler, boşanmak isteyen eşler bu boşanmaktan vazgeçerlerse onlara ben bir çıkış yolu bulurum. Baba. Bu imanı nereye getiriyor Allah? Bak şimdi gidelim oraya. O Talak suresinde size lazım bunlar. Hep telefon geliyor bana. Aileler perişan. Ey dünya, Müslümanlık bize uğramadı. Nerede? Şimdi bak. Burada diyor ki Allah-u Teala. La tedri. Bilemezsin. Leallallaha. Umulur ki Allah. Şüphe yok ki Allah. Yuhdithu ba'de dalike emra. Bundan sonra onlar için yeni bir iş, yeni bir oluşum çıkartır. O eşler için. Yani onlar boşanmazlarsa ben onlara yeni bir iş, yeni bir oluşum, yeni bir sevgi meydana getiririm diyor. Devam ediyor. Aşağıda ve men yettakillaha. Eğer onlar Allah'a saygı duyarlarsa, Allah'a saygıdan dolayı boşanmazlarsa, Allah'tan çekindiklerinden dolayı boşanmazlarsa, yec'allehu mahraca, onlara bir çıkış kapısı bulacağım. O tıkanan aile ilişkilerindeki o duruma bir çıkış yolu bulurum ben diyor Allah. Vay. Efendim devam ediyor. Ve onlar diyor ekonomik nedenlerle boşanıyorlarsa, ekonomik imkansızlıklardan dolayı boşanıyorlarsa ki bu çok var. Ve yerzuku min haytü la yahtesib. Eğer onlar boşanmaktan vazgeçerlerse ummadıkları yerden onlara ben rızık veririm. Vay. Şu hale bak. Şu sayfa var ya. Ha buraya çıldırıyorum ha burada ya. Efendim devam ediyor. Ve men yettekillâhe. Kim bu boşanma olayından Allah'a olan saygısından ve çekingesinden dolayı boşanmazsa yec'allehu min emrihi yusra. Allah-u Teala onların işinde kolaylık vereceğim ben onlara diyor. Onlara kolaylık getireceğim diyor. Devam ediyor. Ve men yettekillâhe yukeffir anhu seyyâti ve yuzum lehu ecra. Kim Allah'a saygı duyarsa ve Allah'tan çekinirse yukeffir anhu seyyâti, onların kötülüklerini örteceğim ben ve yuzum lehu ecra, onlara büyük bir ödül vereceğim diyor. Şimdi muhteşem, yani bu Allah'ın ummadığımız yerden bir kapı açması olayı söz konusudur. Onu burada söylüyor ama bunlara yok. Bunlara yok, bu münafıklara yok. Anlıyor musunuz? Her şeye bir kapı açarım ben diyor, kolaylaştırırım. Ummadığı yerden veririm. Efendim şunu yaparım, bunu yaparım, o da söylüyor bunlar. O sayfa çok çok önemli bir sayfa. O sayfayı bütün okullarımızda üniversite gençlerine, lise gençlerine mutlaka okutulmalı dinlersinler. O Talak suresinin o birinci sayfası, hatta ikinci sayfasıyla beraber. Zaten iki sayfadır o. Efendim muhteşemdir o. Muhteşem. Efendim neyse şimdi ağlayasım geldi ha. Efendim burada diyor ki Allah-u Teala, yani onlara bir yol bulamazsın. Onların beynine ulaşmaya bir yol yok. Gidemezsin, öyle bir yol yok. Ve onları da sen doğruya götürecek de bir yol bulamazsın. Böyle de mana vereceğiz ona. Vakit geldi mi ya? Ha? 3 dakika var. Neyse alttaki ayete bir mana vereyim, orada kalalım. Devam ediyor. Niye böyle bu kafir münafıklar, niye böyle? Şimdi anlatıyor, şimdi Allah anlatıyor. Şimdi böyle bir hukuk sistemi koyuyor onların üzerine. Ha bu 3 ayette bir hukuk sistemi koyuyor. Ha onları da hukuka bağlıyor. Onların meselelerini de hukuka bağlıyor. De niyesini şimdi bak anlatacağım. Veddu, onlar isterler. Veddu, meved de bundan gelir. Sevgi demektir. Severler, isterler. Ama meveddeden veddu kelimesi olunca sadece istemek değil, tutku ile istemek, can havli ile istemek. Anlıyor musun? Bir delikanlı vardır, bir kızı ister. Bir de vardır ki o kara sevdalıdır. Kara sevda ile ister. Ferhat ile Şirin gibi ister. Bunlar da bu veddu da kelimesi, yani gelecek hafta açıklayacaktım onu size ama. Ya ancak iki ayet yapabildik ya, bir buçuk ayet. Bir buçuk ayet yaptık. Öyle, bu ayetler böyle kardeşim, ne yapacaksın? Yani konuşturuyor sana, anlatıyor sana, öğretiyor sana, sen de söyle diyor. E işte bir buçuk ayette kaldık. 86'da kaldı değil mi? Yok, 88-89'da kaldı. 89'da başladık, orada kaldık. Şimdi efendim ne anlattık bugün? Allah-u Teala'nın tek olduğu tevhid inancını, ardından kıyamette toplanacağımız konusunu, ahiret konusunu gündeme getirdi Allah ve ardından şu soruyu sordu: Allah'tan daha doğru söz konuşan kimdir? Meydan okudu Allah. Var mı? Dedi. Sonra münafıklar hakkında Müslümanların iki gruba ayrılmasını onlara sordu. Dedi ki nedir, ne oluyor size de böyle münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz, tartışıyorsunuz kendiniz Müslümanlar arasında. Değer mi bu adamlar tartışmaya? Dedi. Ve ben onları yaptıklarından dolayı tepe taklak yaptım. Altlarının üstlerine getirdim onları. Siz sapıtmış insanları doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın sapıttırdığına yol bulamazsın. Allah'ın sapıttırdığı kimseyi doğru yola getirmek için yol bulamazsın. Onun beynine, onun gönlüne ulaşamazsın. Böyle bir yol yok. O adam yolu kapattı, bombaladı PKK'la. Bombalamış her taraf. Tamam mı arkadaşlar? Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.